इंद्र पूरा हो गया था, जाते प्रथमो मनस्वान देवो देवान प्रतिमा परिभूषत। जैसे यहां विद्युत पैदा होता है ना आकाश में जाता एव, ऐसे हमारे अंदर भी इंद्र का प्राकट्य होता है साधना के द्वारा। तो जाता एव प्रथमो मनस्वान मनस्वी देव देवान कृतना परिभूषत, ऐसे दिखाया है। वो देव जो इंद्र देव है दूसरे देवों को अपने कर्म से सुभूषित कर देता है, मेघों को अपने कर्म से घेर लेता है। जो इंद्र देव है देवान क्रतुना परिभूषण, ये चार अर्थ दिए, पकड़ लेता है, रख लेता है। रक्ष धातु रखने अर्थ में, जैसे उसके वो अपने पास गाय रख रहा है, हिंदी में बोलते हैं ना स्वपार्श्वे गाम रक्षति, वैसे रक्षति रख हिंदी में रखना चल पड़ा ना, वहां रक्षा करता है संस्कृत में बोलते हैं। हाँ आत्मा के ऊपर घटता है ना, तो जैसे रक्षा करता है और इसको हिंदी में रखना चल पड़ा है। और एक अर्थ किया अत्याक्रामक, उस पर आक्रमण करता है। यस्य सुस्माद् रोदसी अभ्यसदन, जिसके बल से अंतरिक्ष और जो पृथ्वी है रोदसी द्यावा पृथ्वी, वो डरने लगते हैं। हे लोगो अपने बल के महत्व से, वो अपने निर्मणस्य महिमा बल के महत्व के कारण, जिसके बल के महत्व के कारण नृमणस्य महना सजना से इंद्र, यस्य सुस्माद् रोदसी अभ्यसिताम्, जिसके सुस्म के कारण और जिसके बल से, सुस्मा तो बलवाची है, नृमणस्य महना बलस्य महत्वेन सजना से इंद्र, बल के महत्व से वो जन का वो इंद्र बना हुआ है। दो बातें कही, यस्य सुस्माद् रोदसी अभ्यसिताम्, एक बात नृमणस्य मन्ना अपने बल के महत्व से लोगों वो इंद्र पदवीधारी को इंद्र पदवीधारी हो रहा है। तो ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान, दृष्टार्थस्य ऋषे तत्वदर्शी जो ऋषि है उसकी आख्यान संयुक्त प्रीतिर्भवति, आख्यान के साथ जब वो अपनी बात को देखता है तो उसमें बड़ी प्रसन्नता होती है उसको, आख्यान संयुक्त प्रीतिर्भवति। पर्जन्य चलेगा अब, पर्जन्य स्त्रिपेर आद्यंत विपरीत तर्पयिता जन्या परोजेता व परोजनयिता व प्रार्जयिता व रसानाम, एक दो तीन चार अर्थ दिए हैं। तस्येषा भवति, दीवलोक का नहीं हो पाता है, नहीं होगा, जैसे परमात्मा को लेंगे तो दीवलोक नहीं हो पाए, परमात्मा को लेंगे तो दीवलोक स्थानीय नहीं होगा देवता, और मध्यम स्थानीय कैसे होगा जीवात्मा। आपने जो परमात्मा पर आपत्ति उठाई, जीवात्मा पर क्यों नहीं उठाई? तो तीन स्थान परमात्मा के कारण, वो सर्वादित्य पुरुष आदित्य में है, द्विलोक में है, उसका तो निश्चय हो गया द्विलोक में है, सात तीस पांच में आसमान वाला भी गलत है, वो तो अंतरिक्ष में आते द्विलोक में। तो ये इंद्र को जो है, वैसे तो सूर्य अर्थ करते ही हैं, प्रसंग के अनुसार सूर्य अर्थ भी करते हैं, मध्यम स्थानीय विद्युत के रूप में देखते हैं, सूर्य का सूर्य के रूप में भी अर्थ करते हैं, इंद्र को सूर्य भी लेते हैं कहीं कहीं, और विद्युत तो है ही, और इंद्र का अर्थ हमारे शरीर की दृष्टि से इंद्र आत्मा है और इस ब्रह्मांड की दृष्टि से इंद्र परमात्मा है। जैसे इसमें द्विलोक में परमात्मा रहता है ऐसे ही शरीर के भी द्विलोक में रहता है। उसको माने ऊपर नीचे की बजाय चेतना का लोक है वो तो। चेतना का लोक वो द्विलोक में है। द्विलोक माने ऊपर चेतना की जो चेतना की दृष्टि से देखे तो उसके निम्न स्तर से और ऊपर चेतना के स्तर से माने पृथ्वी सबसे नीचे नीचे वाला स्तर है सतलोक उसका ऊपर वाला छोर है। जैसे कि पृथ्वी के अंदर परमात्मा की जो का चैतन्य जो प्रकट हो रहा है पृथ्वी के अंदर जो उसका प्राकट्य तो वहां भी है पर उसकी चेतना वो ये जो एपरेटस है पृथ्वी इसके अंदर जो उसकी जो उसकी चैतन्य की जो अभिव्यक्ति है वो उतने ही रूप में है जिस रूप में पृथ्वी है। मतलब वो चैतन्य प्रकट नहीं हो रहा है ना ऐसे साक्षात हमको जैसे हम देखना चाहते हैं उसमें हमको जड़त भी प्रतीत होता है माने लुप्त हो गया शून्य हो गई उसकी चेतना ऐसा लगता है। पृथ्वी पत्थर मेटल जो भी जो प्राणिक जगत है पेड़ पौधे इससे नीचे जो भी चीजें हैं उनको मैं देख रहा हूं तो उनमें उसकी जो चैतन्य है वो अप्रकट रूप में हो गई है। फिर वो पेड़ पौधों में उसका जो चैतन्य है उसको हम कहेंगे कि उस वो चैतन्य प्राण के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। फिर वो प्राण उसका एपरेटस बना हुआ है और उसमें वो अपनी चेतना को प्रकट कर रहा है उसका आधार जो है प्राण बना हुआ है और आगे बढ़ते हैं तो मन बना हुआ है उसका चैतन्य का जो आधार है काम करने के लिए और भी ऊपर जाते हैं तो विज्ञान है आनंद है और क्या है सत चित आनंद है। सत तो मैंने उसकी सत्ता को बता रहे हैं चित जो है उसका चित स्वरूप है और आनंद उसका आनंद स्वरूप है वो तो एक ही है सत चित आनंद तीनों तो एक ही है जो सत है वही चित है वही आनंद है। सत चित आनंद अलग नहीं है जो सत है वही चित है वही आनंद है पर उसकी अभिव्यक्ति जो है सत चित आनंद की अभिव्यक्ति हमारा जो विज्ञानमय कोश है उसमें सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति हो सकती है। उसमें वो क्षमता है कि सत चित आनंद को ग्रहण करने में सबसे ज्यादा सक्षम है। ये जो पार्थिव जगत है ये सच्चिद आनंद को ग्रहण करने में उतना सक्षम नहीं है मन भी उतना सक्षम नहीं है हमारा प्राण भी उतना सक्षम नहीं है विज्ञान सबसे ज्यादा सक्षम है। हमारे यहां इस विज्ञान शब्द का अर्थ होगा जो बुद्धि तत्व है उसको विज्ञान कह रहे हैं। हाँ उसके बहुत सारे वो विज्ञानमय कोश के विज्ञानमय कोश के बहुत सारे लेवल्स हैं। उसका जो उच्चतम स्तर है वो रितंभरा प्रज्ञा कहेंगे। विज्ञानमय कोश का जो उच्चतम स्तर है वो रितंभरा प्रज्ञा कहेंगे। तो वो ऐसा आधार है कि जिसमें सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति के लिए सबसे अधिक अनुकूलता है। ऐसा समझ में आ रहा है जिसको हम विज्ञानमय कोश कहते विज्ञानमय जिसको कहते हैं उसी को उपनिषदों में जीवात्मा के रूप में देखा गया है माने जीव रूप। पर्जन्य त्रिपेर आद्यंत विपरीत से तो आपका प्रश्न तो यही है कि ये इंद्र जो है इंद्र द्यूलोक स्थानीय है ये तो अभी मध्यम स्थानी मान करके ही व्याख्या कर रहे हैं, माने उसके विद्युत स्वरूप को दर्शा रहे हैं। पर जो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अग्नि होता है वो पृथ्वी स्थानीय है, लेकिन पीछे जैसे दिखाया कि अग्नि स्थानीय होते हुए भी वो द्युलोक स्थानीय भी है और वो अंतरिक्ष स्थानीय भी है, सभी सब जगह है, ऐसा भी एक दृष्टि है। इंद्र भी सब जगह है, जब ये इंद्र यहां देखते हैं पृथ्वी स्थानीय के रूप में तो वो अग्नि के रूप में देखेंगे, उसी इंद्र को जब द्युलोक में देखेंगे तो आदित्य के रूप में, सूर्य के रूप में, सब सब जगह, ये भी एक दृष्टि है। परजन्य त्रिप के आद्यंत विपर्य से प्रित जन्य, परजन्य की सिद्धि होगी। प्रित मेघ जो है वो तर्पयिता जन्य, ये अर्थ हो जाएगा। प्रित का निजंत रूप तर्पयिता होता है, तो जन्या का अर्थ या प्रत्यय जो है हितकारी अर्थ में, जन्या माने सब लोगों के लिए हितकारी, और तर्पयिता तृप्त करने वाला, तो परजन्य का अर्थ हो गया जो तृप्त करने वाला है और सब लोगों के लिए हितकारी है। ये गुरु जी अभी आपने जो अर्थ बताया था इसका, रक्षति अर्थात पास रखना, देवदत्त फलम रक्षति, ये हो जाएगा, हो जाता है। रखना धातु इन्होंने दी, रक्ष पालने से होगा ये तो। रचयिता जी बताते हैं इस बात को, तो फलम रक्षति, वो ऑटोमेटिकल उतर रहते हैं ना, ऑटोमेटिक रूप से तो पालना तो है ही वहां जी, रक्षा वाला अर्थ ही है, रक्षा तो है ही साथ में वहां। रक्षण माने रक्षण रखना, जो भी हम रखेंगे वो रक्षा तो होगी। हाँ, या जिसको हम रख रहे हैं वो रक्षा तो हो ही रही है, उधर से भी बोल सकते, जैसे एक तरफ से बोलेंगे तो रक्षा कर रहे हैं तो रख रहे हैं तो रक्षा तो अपने आप ही हो रही है, और रक्षा कर रहे हैं तो रखना अपने आप ही हो रहा है। फल को रख रहे हैं तो उसका रक्षण कर रहे हैं, जब रख रहे हैं तो रक्षा तो अपने आप ही हो रही है, रक्षा मानी उसको इधर उधर चूहों से बचा करके और उनसे। रखना के अर्थ में फिर शब्द का अर्थ गौण मुख्य से चलते चलते ऐसे भी होता है ना, उसमें भी प्रयोग होता है। तो एक तो तर्पयिता जन्य, तर्पयिता का अर्थ है तृप्त करने वाला, मेघ जो है तृप्त करता है और लोगों के लिए हितकारी है। परोजेता व दूसरा निर्वचन, ये दुष्काल आदि के जीतने में उत्कृष्ट है। परोजेता पर को जीतने में उत्कृष्ट है ये परजन्य, या परजेता का पर माने उत्कृष्ट जेता है। उत्कृष्ट जेता किसकी दृष्टि से कह रहे हैं, अकाल का उत्कृष्ट जेता है। परोजनयिता व तीसरा, ये मेघ परजनयिता है, परम उत्पादक है ये जनयिता। प्रार्जयिता व रसानाम, या चौथा निर्वचन, ये वृक्षादिकों में रस को पैदा करने वाला है। प्रार्जयिता रसानाम, रसानाम प्रार्जयिता, रसों का उत्पादक है ये। ठीक है। त्रिप धातु से आद्यंत विपर्य कर दिया तो तर्पयिता बन गया और जन्या एक शब्द और ले लिया। प्रित जन्या दो शब्द हैं, प्रित जन्या ये प्रित से पर्त बना लेंगे, पर्त जन्या। त्रिप धातु थी और त्रिप से देखिए त्रिप धातु है तो इससे पर्त बन गया ना, आद्यंत विपर्य, तय की जगह पै की जगह तय, री को गुण कर दिया तो पर्त बन गया ना, तो पर्त का अर्थ हो गया तृप्ति करने वाला और जन्या का अर्थ हो गया लोगों के लिए हितकारी। मानी परजन्य में जो प्रत्यक्ष है वो है त्रिपजन्य, परोक्ष है ये परजन्य। त्रिपजन्या को ही परोक्ष रूप से परजन्य कह दिया, त्रिपजन्या शब्द बोलना होना चाहिए था, परोक्ष भाषा में परजन्य हो गया। ऐसे परोजेता जन्य, जी धातु से जन्य, परजन्य पर जनयिता का भी प्रारजयित व रसानाम प्र पर जर य परजन्य। वृक्षान वी वृक्षान हंति उत हंति रक्षसो विश्वम विभाय भुवनम महावधात उतानागाईशते वृष्ण्यावतो यत परजन्यास्तनयन हंति दुष्कृत। ये जो मेघ है वृक्षान विहंति अश्निपात से वृक्षों को नष्ट करता है, वृक्षान हंति एक बात, उत हंति रक्षसो पापी मनुष्यों को मारता है, राक्षसों को मारता है, पर अश्निपात के द्वारा मेघ में ही तो से आती है ना अश्नि विद्युत। महावधात विश्वम भुवनम विभाये, इसकी भयंकर जो आवाज है ना उससे सारे प्राणी डरते हैं। विश्वम भुवनम विभाये, विभाये माने महावध, महानस्य वध, यहां पर कुछ ऐसे ही लग रहा है महावधात, इसका जो महावध है जो इसका भयंकर जो शब्द होता है वार, हाँ तो महान प्रहार तो आवाज के साथ ही होता है ना, महान वधात अस्य क्या जी, वृक्षों को नष्ट करता है, इसको अपने उसमें लगा दो ना, वृक्षों को नष्ट करता है, राक्षसों को नष्ट करता है, इस बड़े मारने वाले से सारा जगत डरता है। अच्छा महावध का अर्थ कर दिया बड़ा जो मारने वाला, महास्य वध है, इसका महान वध है, प्रहार है, उससे सारा जगत डरता है। वर्षा काल वर्षा वाले से निरपराधी भी भागते हैं, ये जो वर्षा वाला है ना निरपराधी भी भागते हैं, जैसे कि हमने कुछ गलती नहीं कर रखी है फिर भी जब ऊपर से वो आती है तो इधर उधर, गलती नहीं कर रखी फिर भी भागते तो है ही, गड़गड़ाहट जब होती है तो इधर उधर, उसको अगले पंक्ति में कहा उता अनागा ईशते, अनागा माने जो निष्पाप हैं वो भी डरते हैं, ईशते माने भयभीत होते हैं। वृष्ण्यावता, वृष्ण्यावता का अर्थ है वर्ष कर्म वाले से, ईशते माने पलायते, अनागा का अर्थ कर दिया यास्क ने अनपराधो भीत, जो अपराध रहित है पर वो भी डर करके दौड़ता है। यत परजन्य स्तनयन हंति दुष्कृता, क्योंकि ये परजन्य जो है पापियों को नष्ट करता है, देखो ये मैं कह रहा था कैसा साफ साफ जो है निर्देश दे रहे, यत परजन्य स्तनयन हंति दुष्कृत पाप कृत, ये परजन्य जो है पत्ता तक हिलता नहीं, सो है मंगल मूल, मंगल वालों के लिए मंगल है और पापियों के ऊपर ये डाल देता है, सब कुछ ही उसके नियंत्रण में जब बता दिया तो फिर तो करेगा काम। वो तो वैसे डरते हैं, अच्छे लोग पढ़ती बिजली तो अच्छे लोगों पे ही गिरती है मुक्ति के लिए। अच्छों पे भी गिरती है जी, बुरों पे भी गिरती है। ये लोग बोलते हैं ना जी, ईसाई लोग, कि जो भी विकलांग होता है तो ये ब्लेस्ड पर्सन है, ये परमात्मा के अति विशिष्ट और प्रिय व्यक्ति हैं। ये ऐसे बोलते हैं, इतनी मधुर भाषा में बोलते हैं, ये तो विशेष कृपा वाले व्यक्ति हैं, आप पे तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, ब्लेस्ड पर्सन बोलते हैं। उसको स्वीकार कर लिया है, वो उसके कर्म के तहत जो उसको फल मिला है उसको स्वीकार करके उसकी परेशानी को हटाना चाह रहे हैं, उसको उसके मस्तिष्क को ऐसे बदलना चाह रहे हैं। वो सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि आप पर तो परमात्मा की सबसे अधिक कृपा है। समझे तो हो जाएगा, नहीं तो वो तो फिर ऐसे ही रहेगा। यदि वो समझ ले कि कोई ना कुछ गड़बड़ हुई है और इसलिए प्रसाद मिला है, नहीं, उनके दुखों को दूर करने के लिए वो प्रेम की भावना ज्यादा है ना जी, तो और उनको वो उपद्रव ना करें जी जी, कि हमारे पास धन कम है। गरीब व्यक्ति है वो सबसे अधिक ब्लेस्ड है, और मुक्ति भी गरीबों को ही प्राप्त हो सकती है। किंचन का वित्त है भगवान, उसमें एक धनिक कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, ऐसे वो मन बनाते हैं, ऐसा उनका मन बनाते हैं, ताकि कोई विद्रोह नहीं हो समाज में। विद्रोह तो तब होगा जब कहेंगे ये इतने इतने अच्छे ऊंचे ऊंचे, उनको कहना नहीं आप ही सबसे अच्छे हो। तो इसमें तो यूं कह रखा ना जी कि परजन्य जो है कड़कता हुआ दुष्कृतों के ऊपर गिरता है, दुष्कर्मियों के ऊपर गिरता है। इनको आपत्ति इसमें हो रही है कि वो तो सब पर ही गिरता है, दुष्कर्मियों पर क्यों बता रहे। तो ये जीवन का मरना जीना क्या होता है? ये बिजली पड़ने का मतलब है कि उसके पाप को नष्ट करना। ये शरीर का मरना गिरना क्या है? ये तो फिर कहीं उसको अपनी उसकी कर्म की जैसी व्यवस्था है उसके तहत तो उसको जन्म मिल जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। ये तो इसको रूहानी के रूप में देख रहे हैं, जैसे कि मर गए और अस्तित्व समाप्त हो गया, तो हमें पता है इतने सारे दुष्कृत हो गए। कोई नई बात है, कार्यकर्ता वर्ग को ये अच्छा कह रहे हो, आप उनको अच्छा कह रहे हो, शास्त्र तो ये कह रहा दुष्कृतों की मृत्यु, आपको निश्चय ही वो अच्छी मैं इनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ ऐसे कि जैसे ज्यादा प्यार करते हैं ना स्वामी जी, या मैं जिससे ज्यादा प्यार करूंगा तो फिर सामान्य, ये भी एक बीच में आती है सब जगह, मतलब एक रिजिड नियम, कठोर नियम नहीं बोल रहा हूं, कभी कभी जिससे प्यार करता हूं तो उसको ज्यादा कष्ट देता हूं, कठोर नियम नहीं। वो भी है जी, और जो दुर्बल होता है हाँ परिवार में उसको ज्यादा प्यार मिलता है। हाँ वो भी एक बात है, दुर्बल को ज्यादा प्यार मिलता है, और जिसको हम अच्छा बनाना चाहते हैं ना उसको ज्यादा कष्ट देते हैं, उसको ज्यादा काम बताते हैं, उसको ज्यादा जिम्मेवारी देते हैं। उसको हम अपना मान लेते हैं, तो हमारा ही है और इसको तो हमारा अधिकार है कि हम इसको अधिक कह सकते हैं, परायों को क्या कहें, कह भी सकते हैं, तो अपना हो गया। तो लोग कैसे परमात्मा इसको चेठी उनको वो लोग ऐसा समझाते कैसे कि आप ही सबसे अच्छे? वो भावनात्मक रूप से उसको तैयार करते हैं ना, उसके मन को कैसे? गुरु जी वो तो हेतु देगा ना कि मेरे को भगवान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया कैसे मत, और फिर उसको कह रहे हैं कि आप ही सबसे। वो मन ऐसा तैयार करते हैं कि धनी व्यक्ति जो है ना, सुई के मुंह में से यदि ऊंट चला जाए तो कोई धनी जो है स्वर्ग में जा सकता है। हाँ, ऐसे उनका वाक्य एक तो वो जो समझाने वाले होते हैं वो स्वयं धनी होते हैं या वो भी उन्हीं जैसे होते हैं? धनी होते हैं वो। तो फिर वो कैसे समझाए उन्होंने? यही तो दुनिया का कमाल है, का कमाल है। तो भविष्य में होने वाला हो, अनागत दुख होता है ना, उसका समाधान करते। ऐसा है मुक्ति का टिकट, कोई टिकट ट्रेवल्स में टिकट बांटने वाला खुद नहीं जाता है, दूसरों को पहुंचाता है। ये खुद कब कह रहे कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम धनी होते हुए स्वयं नहीं जाना चाहते ताकि हम यहाँ अच्छी तरह रह सकें। यहाँ क्या काम गरीबों का, कंगालों का, और ये तो वो तो वही बात होगी। जैसे कि कोई भी गृहस्थ जो है ना, साधु सन्यासियों की पूजा करते हैं, पर उनका बेटा यदि कहे कि मैं साधु सन्यासी बनूंगा तो उनको दिक्कत होती है, ऐसे कहते हैं ना। गुरु जी इसमें एक और भी है, जो जो, जो भी होते हैं इस प्रकार अपने बेटे को जानबूझ के बिशप बनाना चाहते हैं। इसमें हमारे इस संप्रदाय में ऐसा नहीं, अपने माता बहुत विरले मिलेंगे सन्यासी बना रहे, परंतु वो लोग चाहते हैं क्योंकि वहाँ कोई नियम आदि नहीं। सब में परोपकार प्रेम इतना ज्यादा है कि वो सोचते हैं कि अगर हम भी स्वर्ग में चले जाएंगे तो इनको कष्ट होगा, तो उनके मन में ऐसा है। हम धनवान बने रहे ताकि हम स्वर्ग में न जाएं और ये शांति से स्वर्ग का पूरा पूरा सुख ले सके। उनके मन में ही ऐसा है कि वहाँ ऐसे लोग जाते हैं। मन में क्यों? मतलब आपका ज्ञान में, पानी में कुछ और है और मन में कुछ और है। हाँ, उनके ज्ञान में ऐसा है या वो वो दिखा, वो मतलब पाखंड कर रहे हैं गुरु जी? नहीं गुरु जी, वो स्वर्ग अगर सुख विशेष देखेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो केवल दूसरों के लिए उसको चाहे और अपने लिए ना चाहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। इसकी संगति तो कुछ लगानी पड़ेगी। अच्छे कृष्ण ने बताया, ये जो है ना स्तनयन पर्जन्य स्तनयन हंति दुष्कृत, वो पलायन के लिए कह रहे हैं ना। हमारे जितने भी दुष्कर्म हैं, हम धूल उड़ाते हैं, हम धुआं करते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो जो आकाश में चला जाता है जी, उसको प्रदूषित करते रहते हैं आकाश जी, और पर्जन्य स्वयं अंतरिक्ष स्थानीय और वो उसको दुष्कृत होकर देता है, बारिश के साथ सारा नीचे पर। दुष्कृत का अर्थ वैसा है ना, पाप कृत है, पाप करने वालों को, ये उस पर जा रहा है, मनुष्यों के ऊपर जा रहा है। गुरु जी इस तरह घटा सकते हैं क्या, जैसे वर्षा हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, तो अपने भाई सुरक्षा का बचाव करें, जो उसके सामने जाएगा वो उसको पाप कर रहा है एक तरह से, दुस्साहस कर रहा, तो उसको नष्ट कर देती है बिजली विद्युत। जिन्होंने कर्म करके मकान नहीं बनाए, कर्म करके तड़ित नहीं लगाया, अकर्मशील है वो, दुष्कृत है, उनको वो मान देते हैं। जिन्होंने मकान बना लिया है सुकृत करके वो बचे हुए। अब मकान के अंदर थोड़ी रहेगी जब बिजली गिरी, जिसमें भी गिरती है तो पानी तो वही वही करती है ना, जहाँ पर ढंग से नहीं बना हुआ हो मकान, नहीं मकान और बारिश में भी घूम रहा हो, ये एक संगति लगाई है सर जी ने। काकताली ये न्याय नहीं, ये तो ऐसे शब्दों से तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके गिर रही है, सचेतन भाव से गिर रही है। चलो और आगे बढ़ते। बृहस्पति बृहता पाता वा पालयता वा, बृहस्पति क्यों कहलाता है? महान जगत का वो रक्षक है, पाता है, पालन करने वाला है। तस्येषा भवति, बृहस्पति के संबंध में ये ऋचा है। अश्नापि नद्धम मधुपर्य पश्यन् मत्स्यम न दीना उदनी क्षियंतम निष्टज्जभार चमसम न वृक्षा बृहस्पति विरवेण आकृत्य। अश्नापि नद्धम अशनवता मेघेनापि नद्धम मधु पर्यपश्यन् मत्स्यम इव दीने उदके निवसंतम निर्जहार तत्सव वृक्षात। ये कह रहे हैं कि मेघ जो है, मेघ को रक्षा करने वाला जो वायु है उसने अशनवता मेघेन, अश्नापि नद्धम का अर्थ कर दिया अशनवता मेघेन, अशन वाले मेघ के द्वारा। अशन मानी व्यापनशील मेघ से, अशुंग व्याप्तो धातु है ना, अशनवता मानी व्यापनशील जो मेघ है उसके द्वारा। अपिनद्धम ढका हुआ, अपने अंदर रखा हुआ जो जल था ना, अश्ना अशनवता मेघेन अपिनद्धम मधु, अश्ना तृतीया एक वचन है, अशनवता मेघेन अपिनद्धम मधु, मधु कहते हैं जल को। व्यापनशील मेघ से ढका हुआ रखा हुआ जो जल था उसको देख लिया किसने? वायु ने, बृहस्पति ने देख लिया। कैसे देख लिया? उपमा दी, जैसे कि कम जल में ना वास करने वाले मछली को देख लेते हैं, मछियारा मछुआरा, कम जल वाला पानी हो ना, कम जल वाला तालाब हो। दीने उदनी क्षियंतम मत्स्यम इव, नैकार्थ इव है, जैसे कम जल वाला तालाब हो, दीने उदनी मानी कम दीन स्वल्प जल में निवास करते हुए मत्स्य, निवास करते हुए मत्स्य को जैसे मछुआरा देख लेता है। निष्ठत जभार चमसम न वृक्षात, बृहस्पति ने इस तरह से देख लिया उसको, व्यापनशील मेघ के द्वारा छिपे हुए जल को देख लिया, जैसे मछुआरा इसको देख लेता है, मछली को देख लेता है, मधु को देख लिया बृहस्पति ने, वायु ने देख लिया। बृहस्पति माने वायु, वायु ने देख लिया मानसून, मेघ में छिपे हुए जल को देख लिया। अब कह रहे हैं आगे, निष्ठत जभार है, जैसे किसी वृक्ष से कोई शिल्पी होता है ना, वृक्ष का अवयव को वृक्ष कह रहे हैं यहां पर आप, अथापि ताद्धिते कृष्ण निगम बनती, जैसे वृक्ष से कोई चमस बनाने वाला शिल्पी चमस को देख लेता है और फिर उसको घड़ लेता है, निकाल लेता है, ठीक है, विकृत काट छांट करके चम्मच बनाते हैं ना, तो काट छांट करके उसको बना देते चमस बना देते। तो ये कह रहे हैं जिस प्रकार वृक्ष से विकृत कहते काट करके, जैसे काट करके चमसम कोई चतुर शिल्पी चमस बना लेता है, इसी तरह बृहस्पति ने वीरवेण अत्यंत भीषण शब्द से, वीरवेण माने शब्देन भीषण शब्द के द्वारा मेघ को शिथिल करके मेघ को शिथिल करके क्या किया, तद जभार निर्जभार, जल को मेघ में से निकाल लिया। निह तत् जभार निर शब्द जभार से जोड़ दो, तत् ये तय को तय हो रहा है, युष्मत् तत् ततक्षुस्वन्ता पादम तय को तय हो रहा है, और तय होने के बाद फिर वो मूर्धन्य निस नहीं वो युष्मत् तत् ततक्षुस्वन्ता पादम मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य होने के बाद स्टू नष्ट हो रहा है, तत्परे है ना, तो निस के सकार को मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य होकर के स्टुनष्टु निष्टत, तो निर जो उपसर्ग है ये जभार जभार मानी जहार जभार जहार बन गया, निर्जहार निकाल लिया। अत्यंत भीषण शब्द से वीरवेण बृहस्पति ने क्या किया, उस जल को तत् मानी वह तत् जलम गुप्तम जलम अपिनद्धम जलम जो कि वो छिपा हुआ था ना मेघ में, उसको बाहर निकाल लिया। न तो उपमा है, कौन सा न चमसम न उपमा दे रहे, न तो उपमा है, वृक्ष से जैसे चमस निकाल लेते हैं काट करके, ऐसे ही उस बृहस्पति ने उसको बादल को काटा, जल को निकाल लिया। बड़ी विचित्र उपमा दी है, जैसे वृक्ष को काटा वो निकल जाती है चम्मच, तो कह रहे हैं कि बृहस्पति ने उसको मेघ को काटा और जल को निकाल लिया। जी लोक व्यवहार में दृष्टांत तो समझाने के लिए उसको यहाँ तो शिल्पी बताना चाह रहे हैं, भगवान शिल्पी है, दृष्टांत को विधान ना समझे है, निषेध में जाए मैं कई बार उदाहरण देता हूं तो आप आपत्ति करते हो ना, जैसे लेखन में मैंने एक अभी अभी एक लेख लिखा था तो उसमें मक्खी को तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें मलमूत्र पर बैठने में, जी जी जी जी जी जी सही बात है, पर मैं दृष्टांत तो मैं उसको कह रहा था कि दृष्टांत देने वाला बहुत ही आंशिक रूप से कि जैसे वो बैठती वैसे हमें नहीं करना, इतना अंश ले लिया, जैसे कि वो एक बार दृष्टांत मैंने दिया था उस पर भी कई दृष्टांतों पर आपत्ति की है अपने, जैसे जैसे एक वो मैंने शेर वाला उदाहरण दिया कि ज्ञान जो है हमें यदि ज्ञान मिल जाए तो फिर अब हमें क्या करना, अब तो ज्ञान को ही करना है जो करना है, किसी ने किसी से पूछा कि भाई तेरे को शेर मिल जाए जंगल में तो के वो हरियाणा में वो डागर साहब कहते भाई तने शेर मिल जाए तो क्या करेगा, बोले मन ने क्या करना है, अब तो शेर नहीं करना है जो करना है। उदाहरण जो होते हैं आंशिक रूप से यदि उनका कोई अंश जो है, यहां पर आंशिक रूप से कह दिया कि जैसे कि वो वो कम जल में जैसे मछली दिख जाती है ऐसे ही है? उसको पकड़ लेना चाहिए ऐसे तो नहीं कहा, कम जल बस देखने की बात है जैसे कि मैं तो वही कह रहा हूँ, आंशिक रूप से दृष्टांत दे रहे, वो आगे बढ़ेंगे आचार्य जी की, वो देखने के लिए क्या कर रहे हैं। दृष्टांत में भी दोष नहीं है, आप तो दृष्टांत के एक अंश को लेकर के समाधान करते हो, तेरे दृष्टांत में भी दोष जी। मछुआरा कहाँ लिखा है अच्छी जी, मछुआरा कहाँ लिखा? मछुआरा बोल नहीं रहे, मैं बोला लिखा नहीं, मछुआरे को लाने की जरूरत ही नहीं है, नया मछुआरा लिखा हुआ है, देख रहे हैं जैसे अच्छा नहीं, मछुआरा भी जैसे लाने की जरूरत क्या है, मछुआरा भी ले आए तो अजय दृष्टांत तो इतने अंश में है कि जैसे वो अगर होता तो ले आते, अध्याहार भी तो करते हैं ना, मछुआरा लिख नहीं रखा, कोई संकेत नहीं है कि उसको पकड़ रहा है या मार रहा है, बस इतना है कि कम जल में जैसे हमको मछली दिखाई दे रही है, तो यहाँ उदाहरण तो गलत है ही नहीं जी, अध्याहार भी करके ऐसा कर सकते हैं, प्रयोजन तो होना चाहिए, आप भी उसको क्या विहित करना चाहते हैं उसको लाके, और उससे उसमें क्या विशेषता उत्पन्न हो जाएगी, दृष्टांत जो चीज दिखाना चाहते हैं वो तो बिना मछुआरे के भी यथावत, वो पकड़ता है ना उसको, और इधर ये पकड़ता है बृहस्पति इसको छिपे हुए जल को पकड़ता है जाकर के, वैसे पकड़ता है ना वो मार निकालता है वहां से, ऐसे ये बल छुपा हुआ जो जल है ना इस बृहस्पति को दिख गया और वो निकाल रहा है जल हो गया मछली की तरह जी, जल मछली की तरह, बादल हो गया कम जल, चमसे कस्मात चमसन चमंती अस्मिन नीति चमस है, जिसमें खाते हैं, जिसमें जिसके द्वारा खाते हैं, इसमें अस्मिन कर दिया, पात्र ले लिया अच्छा जी, चमस का अर्थ वो नहीं लिया, अनेन चम्मच से खाना तो हमारी संस्कृति है ही नहीं, अनेन यदि करते ना तो फिर वो आता, इन्होंने कर दिया चमंती अस्मिन, जिस पात्र में खाते हैं, भारतीय संस्कृति के भाष्यकार है जी, भारतीय संस्कृति के भाष्यकार है, ब्रह्मणस्पति अगला देखिए, ब्रह्मणा पात्र बृहताम पाता महता, बृहता महता अस्य जगत पाता, इस महान जगत का रक्षक है ना वायु, वायु तो है लेकिन यहाँ इन्होंने कहीं किसी तरह का संकेत है कि ये वायु ये चल रहा है ना सारे मध्यम स्थानीय देवता चल रहे हैं इंद्र के साथ, वायु मध्यम स्थानीय तो चल रहे हैं लेकिन ये बृहस्पति वायु है इसका हमें कैसे निश्चय, नहीं वो तो उन्होंने भी कैसे किया आचार्य जी का ये मंत्र में या तो यास के में कहीं इस तरह का क्या संकेत इन्होंने, बृहस्पति ने मेघ से ढके हुए जल को देखा, जो यहाँ पे मेघ शब्द आ रहा है उससे तो मेघ तो अंतरिक्ष में ही हो वो उपलब्ध होगा मध्य स्थान में, भूमि पर या फिर द्विलोक में तो प्राप्त ही नहीं होगा, तो उससे बृहस्पति जो उसको मेघ मतलब जल को मतलब मेघ को ताड़न करके जो निकाल रहा है तो उसे तो बृहस्पति वही लिया जाएगा मध्यम स्थानी कोई देवता, मध्यम स्थानी तो लिया जाएगा मध्यम स्थानी वायु आई के कैसे, वायु तो बल्कि बादल को उड़ा के ले जाता है और उसकी उपस्थिति में फिर बारिश नहीं हो पाती है, विद्युत का तो चलो था कि भाई वो बरसा देता है उसको तोड़ करके, और इसमें वायु का गर्जन भी दिख रखा है बड़ी गर्ज से ढके हुए जल को देखा, जैसे क्षीण जल में रहते हुए मत्स्य को कोई देखे और बड़ी गर्ज के साथ हलचल में डालकर उसको मेघ से निकाल लिया, पेड़ से काट कर जैसे कोई चल निकाल देता, इसी तरह बृहस्पति ने अत्यंत भीषण शब्द से गर्ज के साथ मेघ को शिथिल करके, गर्ज तो वायु से ही होती है अच्छा जी, है ना, आप बता रहे थे कि जब ये टकरा के ये वायु विपरीत दिशा में बादल चलने लगते हैं, हाँ तो उसी से तो वायु से, वायु के कारण से मेघ शब्द होता है ना, टकराते हैं फिर घर्षण में शब्द होता है, तो ये विरव शब्द को ना केवल भाववाची नहीं मान रहे, आवाज के लिए नहीं मान रहे, स्कंद स्वामी जी तो इस विरवेण शब्द को व्रजेण के लिए मान रहे हैं, रवह शब्दो विविध शब्देन शब्दैत्राकेन सामर्थ्याद् वज्रेण विकृत्य मेघम्। और साधन में मतलब करण में तृतीया मान रहे हैं, वायु विरव वाले वज्र के द्वारा मेघ को विकृत करके जल को बरसाता है ऐसा। अच्छा, विरवेण का अर्थ भाववाची नहीं है, यू कह रहे हैं कि करण कारक में सिद्ध करके विरवेण का अर्थ कर दिया वज्र। तो ऐसे कह रही थी गुरुजी, करण में तृतीया है ये विरवेण शब्द में, और विरव शब्द को वज्रवाची माना है, वो वज्रवाची तो तभी होगा ना जब वो करण कारक में माने, रू रवत किया रावती याने नीति, वायु इसके द्वारा रव करता है, वो तो मतलब विरव शब्द से वज्र कैसे ले रहे हैं ये एक फिर अलग बात आएगी। शब्द होता है, शब्द होता है जिससे, अपादान में माने करण में माने या कर्ता में भी मान सकते हैं गुरु जी, जो शब्द करता है, वायु विरव वज्र के द्वारा, शब्द करने वाले वज्र के द्वारा। स्पष्ट हुआ, विरव का अर्थ वज्र बना लिया, मानी वज्र के द्वारा मेघम विकृत्य, मेघ को काटकर जल को निर्जभार, जल को बाहर निकाल लिया बृहस्पति ने। लेकिन ये गुरु जी, ये तो स्कंद स्वामी जी ने लिखा है, और ठीक है, स्कंद स्वामी जी ने फिर निरुक्तकार ने जो लिखा है ना अंतिम पंक्ति में, बृहस्पतिर विरवेण शब्देन विकृत्य, इस शब्देन को भी उन्होंने शब्द इत्रा ऐसा कर दिया, क्या कर दिया, शब्द यित्रा, शब्द करने वाले के द्वारा, शब्द देने को कर दिया शब्द यित्रा। अच्छा, शब्द करने वाले के द्वारा तृतीय, हवि का पाता रक्षिता, हवि का पाता फिर वही वायु है जो हम अग्नि करते हैं ना, अग्निहोत्र करते हैं, तो हवि का पाता तो फिर वही हो गया। कहाँ लिखा है आचार्य जी, वो अगला शब्द है आचार्य जी, ब्रह्मणस्पति ही, बृहस्पति उससे पहले आ गया। वो तो फिर वही है जो माने कितने पेज पर कितना कौन सा, हाँ वो तो फिर मैं बताता हूँ अभी, कौन सा है ये, पर्जन्य पर घटना चाहिए फिर वहां घटेगा जी, पर्जन्य पर भी घटना, हाँ पर्जन्य भी घटेगा और फिर दूसरा भी घटेगा, 582 पर्जन्य पर तो घटना ही चाहिए, पर्जन्य देवता है ना इस मंत्र का, मैं सूक्त का पूरा का, वो तो लेना ही है, देखो मैं पढ़ता हूँ, विशेषेण वृक्षों को ध्वस्त करता है, नष्ट करता है राक्षसों को, और विश्वम भुवनम महावधात भी, भाई सारा भयभीत हो जाता है जगत महान आयुध वाले से, और उताना गाई सते वृष्णवत, निर्दोष भी परे दौड़ते हैं इस बलवान से, वृष्णावता मनी इस बलवान से निर्दोष भी भागते हैं। जब पर्जन्य गरजता हुआ मारता है दुराचारियों को, वह सबको तृप्त करने वाला सर्वोत्पादक सर्वविजेता परमेश्वर पापाचारी आसुरी शक्तियों को वृक्षों की तरह काट डालता है। ये पहले वाला वृक्षान हंति उत्हंति रक्षस है, वो जो परमेश्वर है पर्जन्यकार्थी परमेश्वर कर दिया। हाँ, पर्जन्य नहीं घटा रहे, सबको तृप्त करने वाला पर्जन्य ही परमात्मा का वाचक कर दिया। वो तो हो जाएगा परमात्मा का वाचक भी, सभी शब्द परमात्मा का वाचक हो जाएगा। फिर हम इस पर्जन्य में इसको नहीं घटाएंगे, इस पर्जन्य में। तो ये अर्थ ले रहे हैं कि ये पर्जन्य दुष्टों को नहीं, दुष्टों को नष्ट करता। पर ये दोनों जगह ऐसा अर्थ जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, लेकिन यहाँ घटना भी तो चाहिए। घट नहीं रहा है तो ऐसा हम मान सकते हैं कि वो बिजली वाला परमात्मा के नियंत्रण में है, वो भी कि वो जो है हमारा हमारा हमारी पूर्व धारणा बाधित मत होने दो। नहीं, पूर्व धारणा को बदल दो। हाँ, ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, बाधित तो बदल गया, तो पूर्व धारणा को बदल दें कि भाई जो भी बिजली गिरती है वो इष्टों पे ही गिरती है। जी, इष्टों पे ही गिरती है। कोई हमारा ऐसा कर्माशय होता है कि जो वो उसको खींच लेता है बिजली को अपनी तरफ। हाँ, मतलब हम वहां पहुंच जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। जितने भी सुनामी या तो ये उत्तराखंड में केदारनाथ में जो हुआ, जितने भी लोग मरे हैं उनके कर्म थे। कर्म हमारे बुद्धि को ऐसा खींच ले जाते सारे ऐसा न। नहीं नहीं, उसको तो शोधने के लिए क्या ही दिया ना उन्होंने, अपनी पिछली मान्यता से विरोध आ रहा है इसलिए ये गलत है, ऐसा क्यों मान रहे हैं? अपनी पिछली बात को ठीक कर दो, ठीक बता दें। आपका पता नहीं चल पाता नहीं, मैं तो इसमें कक्ष में क्या है, देखो मैं आपकी बात का ही तो तात्पर्य मैं खोल रहा हूँ, जो आप तो चुप हो जाते हैं गुरु जी तो उनके मन की बात मैं बोल देता हूँ, उसको आप कह देते हो कि लक्षणा से बोल रहा हूँ या तो व्यंजना से कर रहा हूँ। मैं तो उनकी वाक्य पूर्ति कर देता हूँ बहुत बार, जो उनके अभिप्राय के अनुसार बन रहा होता है, जो निष्कर्ष होता है वो बोल देता हूँ। वो अपनी बात नहीं रख रहे, केवल मेरे वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। वो ऐसे ही तो आप कभी नहीं, मैं पूरा का पूरा तो मैं कैसे रख पाऊंगा, जैसे कोई एक वाक्य बोला तो पूरा सिद्धांत थोड़ी आएगा उस वाक्य में, इस विशाल व्यवस्था में कहीं एक को ही बात आई तो पूरी वो एक वाक्य पूरी विशाल व्यवस्था में कहीं टक्कर खा रहा है, टकरा रहा है, तो उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। विद्युत में भी नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। मैं यूं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने ये वाक्य दे दिया तो इन वाक्य तो ऐसा ही लग रहा है, शब्द तो यही कह रहा है कि परजन्य जो है दुष्कृत पापी को नष्ट कर देता है, तो हमारा कोई कर्म ऐसा होगा, कोई कर्माशय ऐसा होगा, उसको स्वीकार कर लेंगे बस। दुष्कृत का अन्य कुछ भी तो अर्थ हो सकता है ना, पाप कृत लिखा है ना यहाँ पर यास्क ने। ये प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन पाप करने वाला, क्री धातु से कर्तामिकता प्रत्यय है ना, पापम करोति इति पाप कृत, बहुवचन में पाप कृत। गुरुजी पाप आने कृप प्रत्यय है, कृप प्रत्यय वो तो वही है, उसमें कोई संकट नहीं है। फिर आगे आचार्य जी लिखते हैं, वह सब कुछ अपने पास ही रख लेने वाले, दूसरों को कुछ भी न देने वाला, जो ये था ना जल उसके अंदर छिप गया। तो ये यूं कह रहे हैं कि सब कुछ अपने पास रखने वाला, दूसरों को न बांटने वाले, कृपण जनों को नष्ट कर देता है बृहस्पति, उसकी न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर है, इसलिए संसार के सभी प्राणी उससे भय खाते हैं। वो इतना बलवान, प्रतापी, तेजस्वी है कि निर्दोष मनुष्य भी भय के कारण उससे परे भागते हैं कि कहीं हमसे कोई अपराध न हो जाए। वो परमेश्वर दुष्कर्म करने वालों को महान गर्जता हुआ, वीरवेण महान गर्जना करता हुआ नष्ट कर डालता है। पाप कृतय का अर्थ स्वामी दयानंद का भी इस पर तो मिलता है, दुष्टाचारान, दुष्ट हैं आचार जिनके लोग, वो तो उसमें मिलेगा, पर ये एक शब्द पर जी। परजन्य परमात्मा के ऊपर तो ठीक है, जाहिर है परजन परमात्मा है, पर लेकिन इन्होंने मध्यम स्थानीय जैसे देवता के रूप में वर्णन किया, तो ये परजन्य शब्द में एक के लिए भी जा रहा है। और ये परजन्य दुष्ट व्यक्तियों को लाभ नहीं पहुंचाता है, वो भी पहुंचाता है, व्यक्तियों को मारता ज्यादा है या अच्छा ज्यादा करता है परजन्य प्रवृत्ति जो व्याकरण में कही जाती है अविचारित ही है। परजन्यवत प्रवृत्ति का मतलब ही है कि विचारित नहीं है, अविचारित है। ये बहुत ज्यादा कवि जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऐसे नहीं देखते हैं, मतलब हृदय की बातें हैं, ये प्रत्यक्ष स्थानी हृदय की बात है, द्विलोक की ज्ञान की बातें नहीं है। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कविता के ऊपर जा रहा हूँ कि कविता में इस तरह से सिद्धांत की हानि होता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक कह रहे हैं कि आप, हृदय और भावना में बुद्धि का दखल नहीं देना चाहिए, इससे समस्या इसलिए हो रही है कि बुद्धि का दखल कर रहे हैं यहाँ पर। अंतरिक्ष स्थानीय बात है तो अंतरिक्ष स्थानीय तक ही उसी स्तर पे समझनी चाहिए, व्यू स्थानीय पहले जाके हम इसलिए देवताओं का विभाग किया है, इधर उधर हम मिश्रण कर देते हैं देवताओं का, वो नहीं करना चाहिए। ओम, ये आचार्य कुछ समाधान कर दिया कीजिए ना, ये अब तो कोई हो गए, हम तो और ज्यादा चक्कर में पड़ गए, कुछ उसमें सहयोग कर दीजिए तो कम समय में अधिक लाभ हो जाएगा। एक तो ये प्रार्थना का किया हुआ अर्थ है, प्रार्थना का मतलब तो अर्जन करने वाला, रसों का संग्रह करने वाला, पैदा करने वाला है। जैसे अर्जन करना तो ये होता है कि भाई हम अपनी तरफ कुछ लेंगे, ये पैदा कर रहा है मतलब तो उधर दे रहा है, ये वृक्षादिकों में रसों को पैदा कर रहा है, परजन्य तो करता ही, ऊपर से बरसता है तो फिर पैदा तो है जी। मैं शब्द की दृष्टि से देखता हूँ, प्रार्थना मतलब अर्जन करता है, वो अर्जन तो अपने अंदर करना भाव उसमें जुड़ा हुआ रहता है ना कि दूसरे में। तो इस तरह भी हो सकता है कि किरणों के माध्यम से रस जो है, यहां से जो भी रस है वो ऊपर जाता है, ठीक है, किरणों से ऊपर चला गया, तो वो रस का अर्जन है उसके अंदर, जल जल रस को कहते हैं ना। नहीं, लेकिन ये अर्जन कर रहा है और अर्जन का कर्तृत्व परजन्य में ही तो है। हाँ, तो उसने अर्जन किया ना, उसको संग्रह किया, मतलब एक बात तो यह है कि वहां से यहाँ पानी आता है तब होता है, उसको छोड़ देता हूँ, इसमें इतना ही लेता हूँ कि यहाँ से पानी गया और परजन्य संग्रह कर रहा है उस पानी, मेघी तो परजन्य। और वो अर्जन जो कर रहा है उसकी विशेषता बतला रहे हैं ना, मेघ ये निजंत दिया हुआ है ना गुरुजी, प्रार्जिता कहेंगे तो वो उसका ही कर्तृत्व बनेगा, कि वो अपने अंदर कर रहा है रसों का संग्रह, और ये निजंत मानेंगे तो वो वृक्ष आदि में संग्रह करा रहा है, अर्जन करा रहा है, ऐसा दिया है उन्होंने, प्रारजयिता दिया है। वो तो ठीक है, प्रारजयिता दिया है, पर ये निजंत भी तो स्वार्थिक होती है बहुत सारी। हाँ, फिर वो दोनों तरह से मान सकते हैं। केवल मूल में तो इतना ही लिखा है गुरु जी, प्रारजयिता व रसानाम, तो उसको स्कंद स्वामी जी कह रहे हैं प्रकर्षेण अर्जयिता व संग्रहिता व रसानाम, संग्रहिता। हाँ तो ठीक है, उन्होंने कहा कि निजंत से ये भी अर्थ हो जाएगा कि रसों का संग्राहक है, कराने वाला। निजंत में तो करने वाला ना बोल के, फिर कराने वाला ये। और यदि स्वार्थिक निज माने तो करने वाला भी होगा, करने वाले में बचने में दिक्कत है, नहीं कराने वाले में तो ठीक है। जी जी अजीर जी, जब हम ऐसे बोलेंगे यह वृक्षादिकों में रसों को पैदा करने वाला है, तो मतलब आप कह रहे हैं ऐसा बोलना चाहिए पैदा कराने वाला है। अर्जन करने वाला ही अर्थ है, अर्जन करने वाला, तो उसमें अर्जन में अपने पास वाला भाव रहता है, अपने में ले रहा है रसों को अपने, और अर्जन कराने वाला ऐसा बोले, दोनों ले सकते। ब्रह्मणस्पति ब्रह्मणा पाता व पालयिता व तस्येषा भवति, उसकी ये ऋचा है। ब्रह्मणस्पति कौन होता है? जल का रक्षक या पालक वायु, वही बृहस्पति का भी वही अर्थ था, ब्रह्मणस्पति का भी वही हो गया। वायु और वज्र का परस्पर क्या संबंध है? वायु वज्र के माध्यम से मेघ को तोड़ देता है, वज्र का वायु से कोई संबंध, ऐसे कह रहे हैं ना मंत्र में, वायु वज्र से मेघ को तो है कुछ जी, वायु वज्र के माध्यम से मेघ को तोड़े, हाँ। वायु विद्युत के माध्यम से कुछ करता है? इंद्र तो विद्युत ही है ना, बृहस्पति यहां पर वायु ले रहे हैं, और वज्र के माध्यम से वो कुछ करता है? वायु के कणों में चार्ज उत्पन्न हो जाता है, उससे कुछ होता होगा। तो ये मंत्र जो है अगला, अस्मास्यम अस्मास्यम अवतम ब्रह्मणस्पति मधु धारम अभि यम ओजसा तृणम तमेव विश्वे पपिरे स्वर्दृशो बहुस्साकं शिशिचुरुत्समुद्रिणम्। ब्रह्मणस्पति मेघ जल का रक्षक वायु, यम अस्मास्यम जिस फैलने वाले और बहने वाले, अस्मास्यम का अर्थ है अशनवंतम आश्यंदनवंतम, ये अस्मास्यवंतम का अर्थ खोल रहे हैं। अश्म का अर्थ है अशन, और आस्य का अर्थ है आसंदन, तो दो अर्थ कर दिए अस्मास्यवंतम, अस्मास्यम के दो अर्थ कर दिए, अशनवंतम आश्यंदनवंतम, फैलने वाला और बहने वाला अस्मास्यम। अवतम अवातितम, नीचे की तरफ गया हुआ, अवतम का अर्थ है अवातितम। मधुधारम अभियम ओजसा तृणम, मधुधारम मधुर जल के धरता मेघ को, ओजसा अभ्यतृणत अपने सामर्थ्य से बरसाता है ये मेघ, हाँ मेघ वायु, मेघ जल का वायु जो है ब्रह्मणस्पति, वो मधुधारम मधुर जल का जो धरता मेघ है उसको ओजसा अपने सामर्थ्य से अभ्यतृणत काटता है। अभ्यत्रिनत तो काटने के लिए आएगा, त्रिहिंसायम। अवतम का अर्थ है नीचे उतरा हुआ, नीचे उतरा हुआ जो मेघ है ना उसको, मीठी धारा वाला मधुधारम, व्याप्ति वाला, अश्म शब्द का अर्थ है और आस्य शब्द का अर्थ है सेचने वाला, व्याप्ति वाला, सेचन करने वाला, मीठी धारा वाला, नीचे उतरा हुआ अवतम। एक शब्द है, समस्त पद है अस्मास्यम, तो अश्म का एक अर्थ है अशन, फैला हुआ व्याप्त हुआ, अश्य का अर्थ है असंजन। दो शब्द हैं, अस्मास्यम है ना मंत्र में, देखिए जी मंत्र में ही। अवतम एक अलग शब्द है, पद पाठ करूं अश्मास्यम अश्मास्यम, इसी को पूछ रहे हो। इसमें दो शब्द है ना, अश्म और आस्य। अश्म और आस्य, अश्म का अर्थ है अशन व्याप्त हुआ, और आस्य का अर्थ है आसिंदनवंतम मानी बहता हुआ। ऐसा मीठी धारा वाला बृहस्पति ने अपने ओज से उसको अभ्यत्रिणत मार गिराया, काट डाला। इसी को सब सूर्य तुल्य दिखने वाली किरणें पी लेती हैं। तमेव विश्वम पपीरेश्वर दृशः, तमेव विश्वे स्वर्दृशा, उसी जल को वो जो गिराया ना, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऊपर तो उसको वायु बादलों से काटकर नीचे पहुंचा देता है, अब ये सूर्य की किरणें उसी जल को फिर वापस ले जाती हैं, ऐसे चल रहा है। उधर तो उससे नीचे आ गया पानी बादल से। तमेव पपीरे, तमेव पपीरे विश्वे स्वर्दृशा, स्वर्दृश शब्द का अर्थ है सूर्य किरणें पपीरे पी जाती हैं। तमेव सर्वे पिबंता रसमया, पी जाती हैं। बहु साकम शिशिचु उत्सम उद्रीणम, बहु एनम सह साकम मानी सह सिंचन्ति, शिशिचु का अर्थ है सिंचन्ति, उत्सम का अर्थ है मेघ को, उद्रीणम का अर्थ है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। जल वाले मेघ को बहु साकम उद्रीणम उत्सम, उद्रीणम का अर्थ है उदकवंतम, बहुत ज्यादा जल वाला जो उत्स है मेघ है उसको बढ़ा करके फिर वापस सींच देती है। ये दिखाया है, साइकिल को दिखाया कि ऊपर से पानी नीचे आता है, सूर्य की किरणें उसको वापस ले जाती हैं, फिर उसको बढ़ा करके वापस देती हैं। क्या ये बढ़ा देती है सूर्य की किरणें उस पानी को? पर पानी बढ़ा करके वापस दे देती है कहते हैं, उसमें भी आया है रघुवंश में भी, सहस्त्र गुण उत्सृष्टम आदत्ते ही रसम रवि। गुरु जी कुछ यहाँ से जाता है और जो पहले वहाँ होता होगा उस सारे को बरसा देते हैं, या उसके गुण को बढ़ा करके दे देता है, या इस तरह से बढ़ाना हो रहा होगा कि वो खारी होता है वहाँ से खराब होता है, अच्छा अच्छा ऊपर चला जाता है, फिर उसके गुणवत्ता बढ़ करके फिर वापिस आ जाता है समुद्र आदि से। जी जी, तो उद्रीणम का अर्थ कर दिया उदकवंतम, और यहाँ स्वर्दृश का अर्थ है सूर्य दृश, बरसात में इकट गर्मी में या बरसा गर्मी में दो ऋतुओं का वर्णन किया है कि गर्मी में तो वो यहां से ऊपर जाता है, जो जल है ऊपर जाता है पहली पंक्ति में। तमेव विश्वम पपीरेश्वर दृशा, ये जो है गर्मी की बात कह दी, और बहु शाकम शिशिशु उद्दृषणम, एक पंक्ति में दो बातों का संकेत किया है। दूसरी पंक्ति है ना, तमे विश्वम पपीरेश्वर दृशो, ये दूसरी पंक्ति में आधे पद में तो ये बतलाया कि वो पी जाती है सूर्य की किरणें उस पानी को, और फिर वो वापिस भूमि पर आ जाता है, ये लास्ट पद में कहा है, अंतिम चरण में ये कह दिया। स्वर दृश है सूर्य दृश है, सूर्य दृश का अर्थ क्या करोगे? दृश्य आदित्य से दृष्टा, आदित्य के दृष्टा कौन है? किरण है, सूर्य के तुल्य दिखने वाली किरणें, ऐसे अर्थ कर रहे हैं। सूर्य दृश्य माने सूर्य के समान दिख रही है किरणें भी, सूर्य के समान दिखने वाली जो किरणें हैं उस जल को पी जाती हैं और फिर क्या करती हैं, उदक वाले जल को मेघ को एनम से सिंचन्ति उत्सम उद्रीणम उदकवंतम, और फिर बरसात में इकट्ठी मिलकर जल वाले उस मेघ को बहुत सेचन करती हैं। तो अश्म का अर्थ व्याप्ति वाला और आश्य का अर्थ सेचन वाला और उद्रीणम का अर्थ है उदकवंतम। इसमें रसमया जो दिया है ना, सूर्य दृशा का स्वर दृशा का अर्थ दिया, सूर्य के समान दिखने वाली, ये रश्मिया सूर्य ही है, स्वर दृशा सूर्य दृशा। बहु एनम सह सिंचंती, एनम मानी यही जो जल ऊपर पिया था ना, रश्मियों ने जो जल पिया था उस पिए हुए जल को एनम सह सिंचंती उत्सम उद्रीणम, जो पहले ही था ना उस जल के साथ वापस दे देती है। सह कह रहे ना, सह मानी साथ, किसके साथ देती है, उदकवंतम उद्रीणम, अभी पिया वर्षा, अभी अभी जो पिया था और पहले भी पिया हुआ था। हाँ, इकट्ठी मिलकर के, सहमानी इकट्ठी मिलकर के, सह का अर्थ इकट्ठी मिलकर के अर्थ हो जाएगा। गुरु जी, डायरेक्ट सूर्य की किरणें थोड़ी जल को पीती हैं, वो तो उसको गर्म करती है, वाष्प बनता है, फिर जल जाता है, इसकी तो प्रक्रिया वो है ना, सीधे सीधे नहीं है ना। हाँ, नहीं तो जैसी भी है उस तरह से ही बता रहे। नहीं, मैं तो ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ सर जी। नहीं, वैसा भी नहीं है, यदि ऐसा मान रहे हो तो वैसा भी नहीं। मैं तो हारा हुआ हूँ, मेरे को हारा हुआ मान लो फिर आपत्ति नहीं होगी। नहीं नहीं, हम तो आपका तात्पर्य पूछना चाह रहे थे। नहीं, कहने का मना नहीं कर रहे हैं, बीच में हस्तक्षेप कर देता हूँ, उसके लिए बता रहे। क्षेत्रस्य पति, चले आगे, क्षेत्रस्य पतिना वयम हितनेव जयामसि गामस्वं पोषयित्नवा सैनो मृळाति ईदृशे। बड़े हित की तरह क्षेत्रस्य पतिना वयम, ये हितनेव है, हितने हिते नेव जया मसी। क्षेत्र से पतिना वयम, ये कह रहे हैं वयम क्षेत्र से पतिनाम, क्षेत्रपति वायु के द्वारा हिते नीव जया मसी, सुहितकारी मित्र के सहाय से हिते नीव, जैसे कोई मित्र होता है उसकी सहायता से हम जीत जाते हैं, जया मसी हम जीते। वयम क्षेत्र से पतिना, क्षेत्रपति वायु के सहाय से मित्र की सहाय की तरह जीत जाते हैं, जीत जाएं। अच्छा वाक्य है तो, क्षेत्र से पतिना वयम हितेनेव जयामसी, हितकारी मित्र की तरह हितेनेव सुहितेनेव वयम क्षेत्र से पतिना, खेती का रक्षक जो वायु है उसके सहाय से हितेनेव जयामा, गाम अस्वम पुष्टम पोषयित्री च आहर। यहां पर है गाम अश्वम और पोषयित्री, पोषयित्नु शब्द का तृतीया में पोषयित्नवा, पोषयित्नु और आ, वो हमारे लिए गो घोड़ा और पुष्ट धन पोषक जल का आहरण करता है। स ईदृशे न मृडाती, वो इस प्रकार के प्रसंग में हमारे लिए सुख दे। क्षेत्रपति जो वायु है धन और बल के द्वारा हमें सुख प्रदान करता है, या धन और बल की भेंट से हमारी पूजा करता है। मृळती दान कर्मा पूजा कर्मा वा, मृळाती जो है लेट लकार का प्रयोग है और ये दान अर्थ या पूजा अर्थ लगेगा इसका। गाम अश्वम पोषयित्नु आ, वो हमारे लिए गो घोड़ा और पुष्ट धन, पोषयित्नु का क्या अर्थ हुआ, पुष्ट धन पोषक या पोषक जल, उसका आ, आ का अर्थ हो जाएगा आहर। री धातु का अध्याय करके अर्थ करेंगे, गाम अश्वम पोषयित्नु आ, आ माने आहर, ठीक हो गया। गाम अश्वम पुष्टम पोषयित्री आहर, पोषयित्नु का अर्थ जो है दो कर दिए, एक तो पोषम और एक पोषयित्री, पुष्टम पोषयित्री। अच्छा ये पोषयित्री तो प्रथमा का एक वचन है, गाम अश्वम पुष्टम पोषयित्री च आहर, पोषयित्री दो अर्थ कैसे कर दिए। क्षेत्रस्य पुष्टम पोषयित्री च आहर, पोषयित्री नपुंसक लिंग तो नहीं है ये, द्वितीय एक वचन दो एक, पोषयित्री जो है यहां पर दो एक हो सकता है। गाय घोड़ा और पुष्ट धन और पोषक जल, ये अर्थ किया जी, पोषयित्री चंद्रमणि जी ने अर्थ किया पोषण करने वाला जल, और पुष्टम का अर्थ कर दिया पुष्ट धन। मंत्र में तो पोषयित्नु एक ही शब्द पड़ा है पोषयित्नु, और उसके दो अर्थ कर दिए, पोषयित्नु के दो अर्थ कर दिए, एक तो अर्थ कर दिया पुष्ट धन और एक अर्थ कर दिया पोषयित्री, पोषयित्री का अर्थ हो गया पोषक जल, पोषण करने वाला जल, वो आहरण करता है, आ अध्यार किया आहरण करता है। सही दृशा न मृडाती, वो क्षेत्रपति इस प्रकार के धन और बल के द्वारा हमें सुख प्रदान करता है, या और धन और बल की भेंट से हमारी पूजा करता है। मृड धातु दान और पूजा, इन दो अर्थों में दिया भी है 620 पृष्ठ पर ऊपर ऊपर, पोषयित्नु का अर्थ पुष्ट और पोषयित्री दो अर्थ किए चंद्रमणि जी ने, पोषयित्री बराबर पुष्ट पोषयित्री ऐसा अर्थ किया। वायु अर्थ करते जा रहे हैं, ब्रह्मणस्पति का भी वायु अर्थ है, क्षेत्र का भी वायु अर्थ है। इंद्र का भी अर्थ, इंद्र का अर्थ तो विद्युत किया ही, पर वायु, वायु भी होता है इंद्र का अर्थ। जैसे 614 पृष्ठ पर इंद्र के संदर्भ में दिए हैं अर्थ, विद्युत, वायु, वायु भी एक अर्थ, प्राण, जीवात्मा, सूर्य आदि। तो ये प्राण, जीवात्मा, सूर्य आदि अर्थ भी हैं इंद्र के। और इन शब्दों के भी सभी के परमात्मा पर तो अर्थ है ही, क्षेत्रपति जो है परमात्मा के लिए तो आता ही है, या आत्मा के लिए भी आता है। तो क्षेत्रस्य पतिना वयम सुहितेन इव जयामा, जयामसी का अर्थ कर दिया जयामा, गाम अस्वम पुष्टम पोषयित्री च आहार सैनोन मृणाती ईदृशे बलेन वा धनेन वा। ये बलेन और धनेन जो है ये कहां से लिया, अध्यार कर रहे हैं, सैनो मृणाती ईदृशे बलेन वा धनेन वा, वो हमें ऐसे में सुख दे, ईदृशे ईदृशेन है, ईदृशे को ईदृशेन अर्थ में मान लिया। क्यों? ये चंद्रमणि जी जहाँ पढ़ रहे थे अभी, ईदृशेन बलेन धनेन मूल में तो सैनो मृणाती ईदृश, ऐसे में बोलते हैं ना, ऐसे में सैनो मृणाती वो हमें सुख दे बल और धन से, अध्यार कर दिया है। कैसे में कोई परिस्थिति विशेष, परिस्थिति ऊपर जो बताए ना, क्षेत्र से पतिना वयम हितेनेव जयामसि गाम अस्वम पोषयित्नु आहर सैनो मृणाती, वो क्षेत्रपति, सैकार्थ यहाँ पर क्षेत्रपति लगेगा, वो जो क्षेत्रपति है वो नो मृणाती। वायु पक्ष में कैसे घटाएंगे गुरुजी इसको? वायु पक्ष में कैसे देखेंगे, जब वायु अर्थ लेंगे तो ईश्वर अर्थ हो गया। वायु लेंगे तो कैसे होगा? वायु भी बल और धन से हमारे को सुख देता है ना, देता नहीं है। वायु यदि ना हो तो बल और धन कहाँ से मिलेगा? ये तो वायु ना हो तो कुछ भी नहीं होगा फिर। कुछ पता नहीं चल रहा जितना इसमें, तो आप ही लोग ज्यादा हो विज्ञान की बातों में। तो वायु जो है, इन्होंने तो ये दिखाया कि धन और बल दे करके हमारे को सुख देता है वो, या हमारी पूजा करता है। हाँ, कर्ता में ही धातु, धा धातु से कर्ता में कता प्रत्यय मान लेंगे, दधाति सुखम अस्मभ्यम इति हितम मित्रम। ये बलेन धनेन जो कह रहे हैं, तो बल तो एक तरह से देखा जाए तो वायु के कारण से वेग उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है। तो जो अश्व से हम जो कार्य क्षेत्र का मतलब जो भी ले जाते हैं, आते जाते हैं, या गो पशुओं के द्वारा, उसमें जो बल आ रहा है, गति आ रहा है, जिससे हम खेत में अपना कर्षण इत्यादि कार्य कर रहे हैं, वो वायु के माध्यम से हम कर रहे हैं। बिल्कुल, बल तो सब सहमत है, धन कैसे होता है वो पूछ रहे थे। वो फिर बल के साथ धन भी आ रहा है उसका, मेहनत के साथ धन मानी, तो अनाज पैदा होता है, यही लिखा है। तो वैसे तो हम भी कह दिया था, यही तो लिखा है। क्या यह है वायु खेतों में कूद कूद कर चलती है, ऐसी वायु के चलने से खेती खूब फूलती और फलती है, तो खेती फलती है तो धन हो जाता है। हाँ जी, दूसरा मंत्र पर आ जाओ, तस्य एषा अपरा भवति क्षेत्रस्य पदे मधुमन्तम् ऊर्मिम् धेनुरीपयो अस्मासु दुक्ष्व मधुश्रुतम् घृतमेव सुपूतम् मृतस्य न पतयो मृळयन्तु। क्षेत्रस्य पदे, वही क्षेत्रपति जो है, क्षेत्रपति वायु के समान, क्षेत्रस्य पदे मधुमन्तम् ऊर्मिम् धेनुरिव, धेनु पयायु, जैसे गाय दूध देती है ना, क्षेत्रस्पते मधुमंतम उर्मिम धेनुरी उपया, धेनु जैसे दूध देती है, धेनुरी उपया अस्मासु दुक्ष्व, हमारे अंदर हमारे लिए दोहन करो, ये क्षेत्रपते संबोधन है। ये पहली पंक्ति में क्षेत्रस्पते संबोधन है, देखो क्षेत्रस्पते मधुमंतम उर्मिम धुक्ष्व अस्मासु, क्षेत्रस्य पते असमस्त है, जैसे वहां पीछे क्षेत्रस्य पति तो चला ही है ना, क्षेत्रपति भी होता होगा, पर यहाँ तो क्षेत्रस्य पते है। कभी कभी ना, कभी कभी समास के द्वारा वो अर्थ तेज कहा जाता है, कभी कभी असमास के द्वारा कहा जाता है, उसकी तीव्रता, अर्थ की तीव्रता। जैसे क्षेत्र से पति कहें या क्षेत्रपति कहें, तो क्षेत्र से दास्या पुत्रा कहें या दासी पुत्रा कहें, तो उसमें तीव्रता ला दी दास्या पुत्रा कहने से, यदि दासी पुत्र कह दें तो तीव्रता नहीं है। जो शब्द प्रचलित था उससे भिन्न करके जब करते हैं तो विशेषता आ जाती है। ये तो वैसे तो समाज में भी विशेषता नहीं है किसी स्थिति में, जो जैसा प्रचलित है उससे बदल करके थोड़ा सा अलग ढंग से बोलेंगे तो विशेषता आ जाती। ये भी एक बात है, बाकी ये भाषा का अपना एक प्रवाह है, जैसे कि वो बता रहे थे प्रचेता जी इस बात को काफी, कि समास बिना समास के जब हम कहते हैं तो उसमें वो जो गाली दे रहे हैं ना दास्या पुत्रा, उसमें जो है तीव्रता आ गई। दासी पुत्रा कह रहे थे, समास करके कह रहे थे, तो वो गाली जो है उसमें उतना वेग नहीं था। ये तो असमास में हो गया, तो इससे अन्व्यतिरेक क्या निकलेगा कि विभाग में अधिक जो तीव्रता आती है या समास में आती है, नियम क्या निकलेगा? वो तो असमास के कह रहे थे वैसे ना, इस उदाहरण में तो यही, उन्होंने एक ही उदाहरण बोला था गुरु जी, और उस उदाहरण में तो यही बात की, अब अन्य सब जगह देखना तो अलग से। जैसे यहाँ पर क्षेत्रस्य पतिना, क्षेत्रपति भी कह सकते थे, तो क्षेत्रस्य पतिना कहकर क्षेत्र के स्वामित्व पर बल दे रहे, क्षेत्र वहाँ तो अजय जी दासी का ऐसा बताना चाहते हैं, उस पे अधिक जोर है। पूर्व में आ गया ना, अगर समस्त होता तब तो उत्तर पद प्रधान होता। जी जी, और इसमें विभाग कर दिया तो ये पूर्व पद पे, पूर्व पद पर जोर आ गया, ये भी यहाँ भी फिर क्षेत्र पे जोर देना चाहिए तो फिर नहीं दे रहा क्षेत्र का, क्षेत्र का पति। और उसका क्या उदाहरण बने, समास करने से जोर आ जाता है, बहुत ढूंढना पड़ेगा। नहीं, जोर की बात पूछ रहे हैं अजय जी, जोर पर, पुरुष पर जोर है ना गुरु जी? नहीं, जोर तो है, पर वो तो सामान्य रूप से है उत्तर पद प्रधान, पर इसमें राज्य है पुरुष है, इसमें अधिक जोर आएगा या राज पुरुष है इसमें अधिक जोर आएगा? हम पुरुष को प्रधानता से, नहीं वो तो ठीक है, समस्त राज्य पुरुष करेंगे तो राजा पर जो राजा पे जो राजा समास समास समास में तो बंधन में आ गया वो, तो वहाँ की व्यवस्था से उत्तर पद प्रधान है तो वही रहेगा, असमस्त है तब तो पहले वाले प्रधान। जी जी वैसे कहते ना गुरु जी ये तो राजा का पुरुष है तो पुरुष की प्रधानता होगी, भाई ये किसका पुरुष पता है, राजा का, तो यहाँ राजा का जो आ रहा है जो जी जी असमास में कह रहे हैं। हाँ जी असमास में राज की प्रधानता हो गई और समास में उत्तर पद की प्रधानता हो गई। तो हे क्षेत्र के पति धेनु जैसे दूध को मधुश्च्युतम क्षेत्रस्पदे मधुमंतम ऊर्मीम, धेनु जैसे दूध को ऐसे मधुरता से युक्त मधुमंतम मधुमंतम ऊर्मीम मधुयुक्त जो ऊर्मी है लहर है, मधुयुक्त जो ऊर्मी है अस्मासु धुक्ष्व, हे क्षेत्र के पते स्वामी मधुयुक्त जो ऊर्मी है वो हमारे ऊपर बहा दो, मीठी मीठी लहर हमारे हाँ मधुरता से युक्त जल उसको हमारे अंदर बहा दो। मधुमंतम उर्मिम धेनुरुपया जैसे धेनु दूध को बहाती है ना ऐसे अस्मासु हमारे में बहा दो हमारे है जी। वायु में भी चल रहा है ना क्षेत्रस्य पते मधुमंतम उर्मिम मधुयुक्त मधुरता से युक्त माने ऐसी हवा जो वो उखाड़ पछाड़ नहीं कर रही है, मीठी मीठी वायु कहते भी हैं, बड़ी मीठी मीठी वायु चल रही है जी हाँ ऐसे बोलते हैं कि मीठी मीठी हवा चल रही है सुबह सुबह जैसे एक सीजन सा हो ना विशेष जैसे जी। मधुमंतम उर्मिम धेनुरुपयास्मासु धुक्ष्व आगे कह रहे हैं जिससे मधु चू रहा हो मधुश्चुतम घृतमिव घृत की तरह है घृत का जल भी होता है मधुश्चुतम घृतमिव सुपूतम माने अच्छा पवित्र हुआ हुआ हो रित यज्ञ या जल को रित कहते हैं रितस्य नह पतयो मृळयन्तु यज्ञ या जल के रक्षक जो देवता हैं वो हमारी रक्षा करें वो हमारा आदर करें। मृळयन्तु पीछे दिया ना दोनों अर्थ दिए पूजा करें या देवे मृळाति दान कर्म ये कहाँ आ गया दर दान कर्मा वा पूजा कर्मा वा है ना जी तो मृळयन्तु उपदया कर्मा पूजा कर्मा वा उपदया कर्मा दय दान गति रक्षण हिंसा दानेशु उपदया कर्मा और क्या कह रहे हैं पूजा कर्मावा। तो क्षेत्रस्य पदे मधुमंतम उर्मिम धेनुरुपया हे क्षेत्र के स्वामी मीठी मीठी जो उर्मी लहर है वो हमें बहा दो धेनुरुपया मधुश्चुतम घृतमिव मधुश्चुतम मधु को चुआने वाली जिससे मधु चू रहा है ऐसे घृत की तरह सुपूतम छना हुआ घृतमिव सुपूतम घी को जैसे छानते हैं ना वैसे उपमा यदि दे रहे हैं तो घृतमिव सुपूतम जैसे कि घी को गर्म करके हम छानते हैं तो सुपूतम घृतमिव जैसे ऊपर उपमा दी थी धेनुरुपया ऐसे ही उपमा दे रहे हैं सुपूतम घृतमिव छने हुए घी की तरह मधुश्चुतम मधु को बहाने वाली मधु को मधु जिससे चू रहा हो ऐसे छने हुए घी की तरह रित के रक्षक जो देवता है रितस्य पतया न मृळयन्तु वो हमें सुख देवे वो हम का हमारा आदर करे। दया और रक्षा के अंतर गुरु जी दया और रक्षा, नहीं दया रक्षा तो एक ही है, उपदया और पूजा दो शब्द है ना, उपदया कर्म पूजा कर्मा वा, पूजा कर्मा वा, उपदया को उपरक्षा कह सकते, रक्षा करें बस वही अर्थ है। जी कहीं कहीं आते हैं बस, जैसे मधुश्चुतम ये समस्त पद हो गया, छोटे छोटे समास होते हैं, लंबे समास नहीं है। दो पदों का तीन का तो कभी मिलेगा ही नहीं, बाय चांस कहीं पर मिल सकता है ना, तीन पदों का देखना चाहिए, तीन पदों का मेरे को दिखाई नहीं दिया अभी तक। हाँ दो चार तो हो सकते हैं। जल्प भृत, हाँ घृत, घृत तो उसको क्यों कहते हैं, घृत शरण दीप्त्यो, घृत को जल कहते हैं बोल रहे हो ना आप, घृत को जल क्यों कहते हैं ऐसे पूछिए, आप ऐसे बोलिए कि जो घृत है उसको जल किस हेतु से कहते हैं, तो फिर वो उत्पत्ति यही दिखाएंगे कि वो क्षरित होता है, घृत क्षरण दीप्त्यो, अच्छा घृत को जल क्यों कहते हैं, जल तो इन्होंने एक मोटा सा बता दिया, जल मानी ये जो पानी है ये क्यों कहते हैं घृत को, घृत को पानी किस लिए कहते हैं, घृत को पानी इसलिए कहते हैं कि क्यों, एक एक एक प्रवृत्ति निमित्त थोड़ी देखना है, पार्ट है कमजोर है थोड़ा, वो कमजोर है, विज्ञान सारा उसी पे आधारित है, जी जी वो मस्तिष्क को स्वीकार नहीं होता है, अटपटा सा लगता है, जी जी जी जैसी बुद्धि होती है ना जी, उस तरह की चीजें एकदम ठीक ठीक लगती है, एकदम पकड़ में आ जाती, जी जी जी बार बार दिक्कत आ रही है, बार बार दिक्कत आ रही है, बुद्धि ही उस तरह की बनी हुई है, वो अटपटा लगता है, बुद्धि को स्वीकार नहीं होता है, खांचे बने हुए हैं ना जी, जी जी शब्दों के भी खांचे बने हुए हैं कि आ सुनाई दिया तो वो जो ध्वनि जाएगी वो उस खांचे में जाके बैठ जाएगी, तो हमें पता लग जाता है ये आ है, ये कमल है, वो खांचे बने हुए हैं, बने हुए तो वहाँ सेट फिट बैठना चाहिए, वो जो संगति वाला भाग है ना जी जी वो फिट नहीं बैठता। मेरे को अभी भी नहीं बैठा है, दिमाग में नहीं आई अभी, मतलब जैसे इन्होंने पूछा कि जल को घृत क्यों कहते हैं, मैंने कहा कि ये पूछो कि घृत को, मैंने इस वाक्य को ऐसे लिया कि घृत को जल क्यों कहते हैं, माने घृत को घृत क्यों कहते हैं ये जल के रूप में, और फिर वो उसको जल पर कैसे ले जाते हैं, घृत को घृत क्यों कहते हैं और उसका अर्थ ये पानी लेते हैं वाटर, जल पर ले जाते हैं क्योंकि उसमें क्षरण होता है जी, तो आप तो ये कह रहे हैं कि जल को घृत क्यों कहते हैं, पूछ रहे थे वही तो उत्तर दे दिया। नहीं, मैंने ये कहा उत्तर दे दिया गुरु जी। अब दूसरा प्रश्न आचार्य जी ये कह रहे कि ग्रित को जल क्यों कहते हैं, फिर वो उसमें बात आ गई कि फिर सबसे पहले आपको एक बंधवाना चाह रही थी कि जल को जल क्यों कहते हैं, वहीं से फिर चर्चा। जल को तो जल इसलिए कहते हैं कि उसमें क्या है, जल घातने है तो घातन का क्या अर्थ होता है, काटने का गुण, जल अपवारने नहीं इस तरह गुरु जी धातु, जल अपवारने संघात बनाने वाला है ये, नहीं घातन का अर्थ संघात भी होता है ना, जोड़ने वाला होता है, पर यदि सम लगा देते हैं तब संघातन अर्थ होता है और सम नहीं लगाए तो घातन का अर्थ तो काटना होता है, घात का अर्थ जो है जोड़ना भी होता है क्या, तो जल अपवारणे से बनाएंगे तो ये क्या करता है अपवारण, उसको अलग करते हैं ना गुरु जी, हटाया जाता है, मलों को हटा देता है, गंदगी को हटा देता है, किनारे पुल करके ले जाता है, अपवारण तो ये दूसरी ऋचा का क्या अर्थ हुआ, क्षेत्रस्य पते धेनुरी उपया स्मासु मधुमंतम स्वादु मधुर जलधारा को भा दो, मेघों से बरसा दो। अच्छा ये तो अस्मासु मानी हमारे प्रति, सप्तमी का अर्थ प्रति से भी होता है, ये भी एक ध्यान देने की चीज है, अस्मासु धुक्ष्व है ना, तो आसमान प्रति एसआर कर लेंगे, जैसे यहाँ पर अस्मासु है तो इसका अर्थ कर लेंगे आसमान प्रति, अस्मासु निमित्त भूतेशु, स्वामी जी अस्मासु निमित्त भूतेशु, आसमान प्रति करें तो हमारे प्रति बहा दो, कौन ये क्षेत्रपति को कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि आप हमारे प्रति मेघू से जल धारा को बहा दो, मीठी मीठी जलधारा, मीठा तो होता है ये ऊपर वाला पानी, तो मधुश्चुतम मधुश्चुतम घृतम इव सुपूतम, छने वेगी की तरह, वो भी छने वही होता है, यहां से तो जो है खारे खारा पानी होता है, इसमें से छन करके वो जाता है, उपमा दी है छने वेगी की तरह मधुश्चुतम, छन के आता थोड़े यहीं से छन के ही जाता है, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, छना हुआ घी होता है ना, जैसे जैसे घी छना हुआ होता है ऐसे छना हुआ जो वो मीठा मीठा पानी है ना, जो उपमा दे रहे छना हुए घी, छने हुए घी की तरह मधुश्चुतम मीठे मीठे जल धारा को बहा दो, कैसे मीठा मीठा पानी नहीं होता, मतलब खेती के लिए होता होगा ना, नहीं, अच्छा अच्छा, ज्यादा प्रदूषण और वो जाते हैं तो अम्ल वर्षा होने लगती है, तो वो इसलिए कहते हैं कि आयुर्वेद में पानी वर्षा का पानी सबसे मीठा नहीं सबसे अच्छा गुणकारक होता है, पर पहली वर्षा का नहीं, ऐसे कहते हैं जी। तो ये हो गया अगला मंत्र देखिए, अब ये प्रसंगवश जो है ना पुनरुक्ति के विषय को उठा रहे हैं कि वेद में पुनरुक्ति पुनरुक्ति दोष, इसमें मधुश्चुतम मधु मधुमंतम मधुश्चुतम दो शब्द आ गए ना, पहली पंक्ति मधुमंतम आया, दूसरी में मधुश्चुतम आ गया, तो इसको देखिए तद्यत समान सामान साम क्या है समान्याम रिचि, समान्याम का मतलब समानी शब्द का ना, समान्याम कह रहे हैं, तद्यत समान्याम रिचि समान ऋचा में समान अभिव्याहारम भवती तन जामी भवती, वो जामी होता है, वो पुनरुक्ति दोष वाला होता है, जामी का मतलब पुनरुक्ति दोष। इन लोगों के लिए सुस्त हो जाता है मामला जब कल इनको आनंद आ रहा था, वेग से एक से एक आ रहे थे निकल निकल करके। सदैव आनंद है तद्यत समान्याम रिचि। देखे एक रिचि, एक ऋचा में समान अभिव्याहारम भवति, एक ही अर्थ को कहने वाला दूसरा पद होता है। समान अभिव्याहार शब्द का अर्थ है एक ही अर्थ को कहने वाला दूसरा शब्द होता है। तो क्या होता है, एक ही बात को जब कहने वाला दूसरा शब्द होता है तो वो जामी होता है, पुनरुक्ति दोष होता है। एकम मधुमंतम मधुश्च्युतम इति यथा, ये एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे पहला मधुमंतम है दूसरा मधुश्च्युतम है, एक ही बात को कहने वाला दो शब्द आ गए। जामी शब्द का अर्थ पुनरुक्त कैसे हो जाता है वो तो आचार्य जी ने बता ही दिया ना, जड़ जाते हैं। पुनरुक्ति जब होती है तो अच्छी नहीं लगती है, वो तो वैसे शब्द सादृश्य से अर्थ बता रहे होंगे। जामी का अर्थ वो होता है युगल होता है ना, जैसे यम जामी, पता नहीं क्यों होता है कारण तो इसका। एकम मधुमंतम मधुश्च्युतम, इतना बात समझ में आई इतनी। दूसरी बात सुनिए, यदेव समाने पादे समान अभिव्याहारम भवति तद जामी भवति इति अपरम। दूसरा मत यह है कि जामी तब होता है, पुनरुक्ति दोष तब होता है एक ही पाद में। ये ऊपर वाला जो उदाहरण दिया था ना, पहले चरण में तो मधुमंतम आया था, दूसरे चरण में मधुश्च्युतम आया, तो अलग अलग चरण में आया है इसलिए जामी दोष नहीं बनेगा। जब एक ही पाद में दो शब्द आ जाए एक अर्थ को कहने वाले तब जामी बनता है। जैसे हिरण्य रूपा से हिरण्य संद्रिक, ये एक ही उसमें आ रहे हैं, एक ही चरण में दो शब्द आ रहे हैं। हिरण्य रूपा भी वही अर्थ को कह रहा है, हिरण्य संद्रिक भी वही अर्थ को कह रहा है, तो ये जामी कहलाएगा, ऐसा दूसरा मत है। ये एक मत पहला हुआ कि किसी एक ऋचा में यदि समानार्थक दो शब्द आ जाए, एक ऋचा में समान्याम रिचि एकस्याम रिचि, एक ऋचा में दो शब्द आ जाए तब जामी दोष बनता है। दूसरा मत ये है कि एक पाद में ही, एक तीन चार पाद होते हैं जैसे ऋचा के, तो एक पाद में जैसे दो पद समानार्थक पद आ जाए तो जामी दोष बनता है। बार बार पुनरुक्ति हो रही है तो बोरिंग ही होगा जमी जाए, इसलिए कल आचार्य जी भी न्याय दर्शन में कह रहे थे रोज वही भोजन करेंगे तो पुनरुक्ति मतलब पुनर्व्यवहार हो रहा है। अब तीसरा पक्ष ले लीजिए, यथा कथा च विशेषो अजामी भवति इति अपरम, अरे जैसे तैसे कुछ न कुछ विशेष रहता है उसमें इसलिए जामी नहीं होता है। यथा कथा च विशेष भवति, जैसे तैसे उसमें विशेष देखो तुम्हें दिख नहीं रहा है, अजामी अजामी अजामी भवति इति अपरम। हाँ जी, यथा कथा च जिस तैसे है उसमें विशेष है जी, ये तो समाधान दे रहे। यथा कथा च जैसे तैसे उसमें विशेष देखो, अपनी दृष्टि को खोलो कुछ करो। भोजन तो भाई भोजन बदल भाई गया, हमेशा पॉजिटिव सिचुआ रहे हैं। मंडू का इव उदकात, मंडू का उदकादि वह इति यथा, जैसे एक मंत्र है तो कह रहे हैं कि इसमें दो बार बदल करके वही शब्द बोल दिए, मंडूका इव उदकात, मंडूका उदकाद इव। तो अर्थ इसमें जब खोजेंगे ना तो कुछ न कुछ विशेष निकल आएगा। मंत्र नहीं है मंडूका उदका दिव मंडू। गुरु जी हाँ। जो ये कहते हैं कि पुनरुक्ति दोष है, जब हम काव्य मानते हैं तो काव्य में पुनरुक्ति हो तो उसमें दोष नहीं मानते हैं लौकिक लोक में, तो काव्य में नहीं मानते, नहीं मानते काव्य की दृष्टि से गाते हैं तो बहुत बहुत बार दोहराते हैं ना गुरु जी एक ही पंक्ति। तो उसमें बता रहे ना ये कि यथा कथाच विशेषो अजामी थी, अगली पंक्ति आपने नहीं देखी, आपकी बात का ही पुष्टि कर रहा है ना, यथा कथाच विशेषो भौति तत्र, जोर देना चाह रहे हैं या उसमें कुछ कर रहे हैं। तीन मत है, तीन मत। अच्छा, जिन मंत्रों में तुम एकार्थक दो पद देख रहे हो ना कि यहां पुनरुक्ति है, वहां उन दोनों पदों के अर्थ में यथा कथा च, जैसा कैसा कुछ न कुछ विशेष है, कुछ विशेषता होने के कारण वे दोनों पद अलग अलग अर्थों को ही कह रहे हैं, इसलिए वो अजामी है। विशेष हो ना हो, विशेष देखो, विशेष देखो, नहीं समानता भी देख सकते हैं सब में, समानता देखेंगे तो फिर जामे तो दोष आ जाएगा। मतलब देखने वाले के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी है, हमारे स्वयं जिम्मेदारी दी है, स्वयं जिम्मेदारी दी है, हमें ही अपने को स्वावलंबी बनना है, विशेष दर्शन करना है। मंडू का ये उदकात, जैसे ये शब्द है मंडू का ये उदकात, उन मंडू का पहले मंत्र में तो ये है कि मेंढक जैसे जल से बोलते हैं, मेंढक जल से जैसे, ऐसे हो गया ना, दो तरह से कह दिया ना एक ही बात को। हाँ, एक एक जगह मेंढक उपमान है, अन्यत्र जल उपमान है, ये अंतर हो गया, शब्द तो वही है, ऐसे हो जाएगा। कोई पहले वाला जो था ना, इसमें भी अंतर तो आएगा, मंडू का उदकाद अधि, चंद्रमणि जी ने दिया इसमें कुछ, जी पूरा मंत्र दे रखा है ना गुरु जी, स्कंद स्वामी जी ने तो दूसरा मंडू का उदकाद इव है ना गुरु जी, इसमें जीवत इसका अध्याहार कर दिया, जीवत इति शेष, यथा मंडू का उदकात जीवंती, जैसे कि मंडू का उदकात, मुंडू का उदकात, यहाँ सामान्यता देखने पर तो पुनरुक्ति प्रतीत, परंतु वस्तुतः ये वचन बड़े गंभीर अर्थ वाला है, ऐसे कह दिया चंद्रमणि जी ने, ये बड़ा गंभीर अर्थ वाला है, उसे समझाने के लिए अर्थ सहित यहाँ पूरा वेद मंत्र हम दे रहे हैं। योग क्षेमम च आदाय अहम भूयासम उत्तम आवो मूर्धा नमक्रमीम अधस पदात्म उद्वत मंडू का इव उदकात, मुंडू का उदकाद इव। सपत्न घन है ये वेद मंत्र, सपत्न को मारने वाला है ये, 10166 ये इसमें अच्छा दिया इन्होंने। दस 166 ये दिया है इस मंत्र का अर्थ, दस 166 चार मंत्र है ना, है जी, इसका अर्थ ये दिया है योग क्षेमम व आदाय, योग क्षेम को तुम्हारे लेकर, तुम्हारे योग क्षेम को लेकर, अहम भूयासम उत्तमा, मैं सब जनों में श्रेष्ठ हो जाऊं। देखिए, अच्छा जी, योग क्षेमम वह आदाय अहम उत्तमो भूयासम, ये पंक्ति का अर्थ मैं कर रहा हूं, इसमें अच्छा अर्थ दिया है, अहम योगक्षेमम व आदाय, मैं योगक्षेम, मैं हे मेरे विरोधियों, मैं तुम्हारे योगक्षेम को तुमसे छीनकर तुमसे बढ़ा हुआ हो जाऊं। योगक्षेमम वह आदाय, वह माने तुम्हारे योगक्षेम को लेकर मैं तुमसे उत्तम हो जाऊं, ठीक है। आवो मूर्धानम अक्रमीम, मैं तुम्हारे मूर्धा पर चढ़ जाऊं। आवो मूर्धानम अक्रमीम, मैं तुम्हारे मूर्धा पर चढ़ जाऊं, मैं तुम्हारे सिर पर पांव रखकर तुम पर आरोहण करूं। अधस पदान मैं उन उद्वदत, तुम मेरे पांव के नीचे कुचले जाते हुए इस प्रकार ऊंचे स्वर से बोलो। अधस पदात, अधस पदात ये मंत्र तो दिया है ना इसमें, अधस पदात मैं उद्वत उद्वद उद्वदत ऐसा है ये, अधस पदात मैं उद्वदत मानी पांव के नीचे से मेरे तुम ऊंचा बोलो, उद्वदत है पांव के नीचे से, अधस पदात ये तय है न हो रहा है, यरो नाशके नाशिक होगा, अधस पदात इसका अर्थ है पैर के नीचे से तुम ऊंचा बोलो हे मंडू को, पांव के नीचे से मेरे ऊंचा बोलो तुम। अच्छा अच्छा, अधस पदात मैं उद्वदत है हे विरोधियो, मेरे पांव के नीचे से कुचले जाते हुए इस प्रकार ऊंचे स्वर से बोलो, जैसे मेंढक पानी के अंदर से लगातार टर्राते हैं। मंडूका इव उदकात, मंडूका उदकाद इव, मेंढक जल के अंदर, जल के अंदर से, मेंढक जैसे बोलते हैं जल के अंदर से, मेंढक जल के अंदर से जैसे बोलते हैं, मेंढक मेंढकों के समान जल के अंदर से, मेंढक जल के अंदर से जैसे बोलते हैं, तो इस बात को वो करने के लिए मेंढक जल के अंदर से जैसे बोलते हैं वैसे तुम मेरे अंदर मेरे नीचे रहते हुए बोलो। गुरु जी इसमें मंडू का इवा उदक, हाँ मतलब उदक से उदक में रहने वाले बहुत सारे प्राणी हैं, परंतु एक विशिष्ट रूप से जो आवाज करता हो जो भी है वो मेंढक ही करता है, तो मेंढक के समान मेंढक के साथ इवा लगा दिया। और दूसरे में तो मंडू का उदक आदिवा, मंडू बाहर भी रहते हैं, बाहर में इस तरह की आवाज नहीं करते हैं जैसे उदक में से जो करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं ना वो। हाँ, उसके साथ जो, और कहीं अर्थ की विशेषता इससे भी आ जाती है, दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, उसको मजबूत करने के लिए ऐसा बोलते हैं। नहीं गुरु जी ठीक कह रहे हैं, जैसे जल में बोलते वैसे बाहर नहीं बोलते वो। नहीं हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, जल में जैसे बोलेंगे जोर से बोलेंगे उधर वैसे नहीं बोल पाएंगे। मंडू का इवा के साथ लगा दिया है तो उदक में बहुत सारे प्राणी हैं, उनमें से मंडू को अलग कर रहे हैं, पानी के बाहर भी तो आप ऐसे ही तेज बोल सकते हैं। मंडू का उदक का दीवा, मेंढक तो बाहर बोलते हैं परंतु उदक उदक में रह के जिस तरह बोलते हैं। तो इसमें जो है इन्होंने ये कहा कि ये जो हिरण्य रूप है, हिरण्य संद्रिक आदि की ये संगति लगाई है, 622 पेज पर आप लोग इसको देख सकते हैं, अभी तो समाप्त कर रहे हैं।